Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 19 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie zabraknie żywności ani pieniędzy w bankomatach, zapewniali członkowie rządu po środowym posiedzeniu. W tym serwisie powiemy także o opinii eksperta w sprawie tzw. pacjenta zero, który został wyleczony w Zielonej Górze, i o tym, jak z pandemią radzą sobie Rosjanie. Dostawy żywności oraz stabilność banków nie są zagrożone, zapewniali na konferencji prasowej w Warszawie członkowie rządu. Ministrowie pracowali nad rozwiązaniami, które mają wesprzeć małych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym koronawirusem. O szczegółach Karol Surówka. Rząd poinformował, że producenci żywności funkcjonują teraz na 80% swojej mocy i jeśli będzie taka potrzeba, zwiększą produkcję. Według minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oznacza to, że w sklepach nie zabraknie jedzenia, więc nie ma potrzeby wypełniania po brzegi domowych spiżarni. 80% żywności, która jest na polskim rynku, to jest żywność produkowana w Polsce. Rząd zapewniał też, że nie musimy wypłacać swoich oszczędności z bankomatów. Według ministrów, nawet w momencie tego większego niepokoju związanego z koronawirusem, w 4 na każde 5 bankomatów była gotówka. Szef Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, dodał, że polskie instytucje finansowe są stabilne i wytrwają ten trudniejszy czas. Wszyscy mieliśmy świadomość, że następny kryzys nastąpi. Przyszedł ze strony biologicznej. Te wszystkie przygotowania miały sens. Rząd przedstawił dziś projekt tzw. tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Przewiduje on m.in. pokrycie części pensji przez państwo, odroczenie rachunków i pożyczki dla firm. Karol Surówka, Polskie Radio. Wyzdrowiał sam. Jego organizm wytworzył przeciwciała, które zwalczyły wirusa. Tak o wyzdrowieniu pacjenta zero z choroby wywołanej koronawirusem mówił w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Polskiej Federacji Szpitali profesor Jarosław Federowski. We wtorek wieczorem szpital uniwersytecki w Zielonej Górze, w którym przebywał pierwszy w Polsce zakażony koronawirusem, ogłosił, że mężczyzna został wyleczony. Profesor Jarosław Federowski zwrócił uwagę, że osoby młodsze mają większą szansę na wyzdrowienie. Tacy ludzie, którzy są młodzi, spełniają właśnie te kryteria braku obciążeń, to szansa na wyzdrowienie jest 99,99% i parę ułamków jeszcze dalej, ale statystyki w przypadku osób starszych i obciążonych różnymi chorobami niestety nie są najlepsze. W środę polscy naukowcy poinformowali, że wyizolowali od pacjenta zero próbkę koronawirusa do badań. Ma to pomóc w śledzeniu rozwoju epidemii. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych pozytywnie o działalności mediów publicznych w czasie zagrożenia pandemią. Krzysztof Czabański podkreśla, że Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa dobrze odgrywają swoją rolę w tym trudnym czasie. Rola jest duża, taka informacyjno-edukacyjna, i ona jest spełniana bardzo dobrze, to widzimy gołym okiem, ale są też jeszcze inne funkcje, które wypełniają równie dobrze obecnie media, bardzo ważne w tym czasie. To jest oferta edukacyjna, rozrywkowa, filmowa, koncertowa w mediach publicznych, w telewizji, w radiu, i jest bardzo istotna dla sposobu spędzania tego czasu, kiedy jesteśmy w domu. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki w związku z koronawirusem. Uruchomione zostały dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. Anteny publicznego nadawcy, w tym przede wszystkim cyfrowe Polskie Radio dzieciom, wspomagają też naukę zdalną. W Rosji w związku z pandemią koronawirusa władze zarządziły zamknięcie instytucji kultury jak w Polsce. Jednak kultura też nie bierze sobie urlopu. Ministerstwo tamtejsze kultury chce, aby wszyscy miłośnicy sztuki mogli iść do kina, obejrzeć wystawę lub wypożyczyć książkę dzięki dostępowi do sieci. W stolicy Rosji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W Rosji coraz więcej osób ogranicza wychodzenie z domu, coraz więcej ludzi odbywa kwarantannę w warunkach samoizolacji. Dlatego instytucje kultury postanowiły wzorem innych krajów pomóc sobie i potencjalnym odbiorcom. Sieci kin uruchamiają możliwość oglądania filmów przez internet, a wydawnictwa i biblioteki oferują możliwość skorzystania z elektronicznych i udźwiękowionych książek. Inicjatywę tę poparł resort kultury. Ministerstwo poleciło wszystkim podległym placówkom przygotowanie online programów, które pozwolą chociaż w ten sposób utrzymać więź między instytucjami kultury a odbiorcami sztuki. Wkrótce powinny być dostępne wirtualne wycieczki do muzeów i galerii, a także możliwość wysłuchania transmisji z sal koncertowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas ciepły dzień. Od 6-8 stopni na północy, około 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. W północnej połowie kraju zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Jest 5 minut po północy. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Myślę więc, że czas jak gumowy sznur podciągać da się tam, poprzyciągać da się tu. I ominie w końcu mnie, skoro tego chcę. Lubię myśleć, że dopadłem czas. Wymyśliłem, jak złapać go za kark. Dość to marna myśl i czas skończyć z nią, bo nie ja, lecz to on mnie. Nie ja, lecz to on mnie poniewiera, międli i bez serca żre. Chłopcze też i dziewczynko, wiec, będzie coraz mniej, aż rozpłyniesz się. Warto, myślę więc, każdy dobry czas opatulić ciepło i zapamiętać by. A dłużej pozostał w nas. Na dłużej, czyli do szóstej. Elżbieta Różycka, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten wyjątkowy czas. W trójce też zmiany w ramówce. No i od północy do szóstej dziś spędzimy taką muzyczną noc z polską muzyką, a jakże. Wspomagamy na tyle, na ile możemy polskich artystów. ciemnych przejść, późnych pór, zakamarków, schodów wind, paru park, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż! I za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż! Wojciech i pan Lech będą nam towarzyszyć co godzinę. Dziś w trójce po północy. Teraz 13,5 minuty po północy, a mamy połączenie telefoniczne. Halo? Halo, halo. Dobry wieczór, Mariusz. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Emil Miszk jest z nami. Witam cię, Emilu, bardzo serdecznie. Bowiem okazja jest przednia do rozmowy. Twoja nowa płyta już jest? Będzie? Jak to wygląda? To znaczy tak, no wiadomo, wiemy jak wygląda sytuacja na świecie, w Polsce, z koncertami i nie tylko. Miała być premiera na festiwalu Jazz Jantar 15 marca, ale stwierdziliśmy razem z Alpaka Records, którą w sumie współtworzę, że od 16 marca ona, ta płyta już jest w obiegu. I też na portalach streamingowych, na platformach streamingowych i też na naszym sklepie można ją kupić, można ją też słuchać właśnie na Spotify, Apple Music. Więc ta płyta już jest. Ja zrobiłem na Facebooku odsłuch live, niestety audio nie było satysfakcjonujące, ale cały czas pracuję nad tym teraz, żeby uzbroić się w jakiś sprzęt do właśnie takich transmisji. Tak, bo to jest taki czas, kiedy dla artystów to też jest wyzwanie, jak dotrzeć do publiczności. Jak obserwujesz, to widzisz, że no to jest taki trend ogólnoświatowy już, koncerty domowe. Myślałeś o czymś takim? Może nie o koncertach, ale co myślałem o uruchomieniu, może kanał na YouTube to są duże słowa, ale myślałem bardziej o jakichś takich live'ach, ale od takich minutowych i myślę, że to zrobię od przyszłego tygodnia, takich, które opowiadają o kulisach powstania tej płyty. O różne ciekawostki, jak to wyglądało i tak dalej, bo podczas tego live'u, kiedy robiłem ten odsłuch płyty, kilka osób pytało się na przykład o poszczególne kompozycje i proces ich powstawania i ogólnie może o tym bym opowiedział właśnie w tych minutówkach. Ale to będą krótkie takie, krótkie wejścia, nie chcę nikogo zanudzać i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, o co chodzi. A o co chodzi z tytułem płyty? No sztuczna głupota po prostu. No dobrze, ale mógłbyś to jakoś wyjaśnić? No jasne. No generalnie obserwuję, zresztą wszyscy pewnie obserwujemy, ja takie mam zrywy, jeżeli chodzi o social media i uczestnictwo w tym świecie. Mam tak, że bardzo mocno dbam w pewnym momencie, a za chwilę jest jakby tak sinusoidalnie to traktuję. A za chwilę w ogóle nie wchodzę, albo w ogóle się nie uzewnętrzniam na tych platformach i tak dalej. I dużo jak obserwuję różnych użytkowników i bliskich, znajomych, przyjaciół, no i tych dalszych, dużo jest takich dziwnych wpisów, niekiedy śmiesznych, bezsensownych, takich jakby niektórzy nie potrafili też korzystać może do końca z tego tak dobrze i tak jakby ten content, który się tam pojawia, jest dla mnie jakby ta płyta jest poświęcona właśnie temu, że to jest taka sztuczna głupota, że tworzymy wielkie rzeczy technologicznie skomplikowane, a z drugiej strony no, wrzucamy naprawdę takie rzeczy, które, no wiesz, no to czasami są nie na miejscu, czasami gdy wydaje mi się, że nie do końca, że potrzebna jest większa edukacja w kontekście korzystania z tych dóbr, które nam dają po prostu zdobycze technologiczne najnowsze. A nie myślisz, że to wynika też trochę z tego, że my zapominamy, ile waży słowo w tych czasach? To jest świetne, co powiedziałeś teraz. Na pewno tak jest. Na pewno tak jest. Myślę, że też ten rozwój technologiczny jest dużo szybszy niż rozwój nas jako ludzkości, że my chcemy nadgonić to przez mnogość naszych działań w social mediach, no w ogóle na tym polu cybernetycznym i niekiedy ilość, za ilością nie idzie jakość, rozumiesz? I jakby to chyba też to jest taki temat do poruszenia. Tak, to jest temat na dłuższą rozmowę. No jasne, oczywiście. Dziś tylko z radością prezentuję za moment muzykę z twojej płyty. Płytę nagrywanej w studiu Polskiego Radia, nie mylę się? Nie mylisz się, S4/3. Tak, świetne studio, naprawdę. W maju pierwszy raz miałem okazję, w maju 2019, nagrywać tam płytę jazzbandu Mynarski-Masecki, płytę z Zadrą Sercu. No i po zagraniu dosłownie kilku dźwięków wiedziałem od razu, że w grudniu wejdziemy z oktetem do tego studia. Świetne pomieszczenie i no to są kultowe pomieszczenia, zresztą wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, nie? I tak samo na Myśliwieckiej, studio Osieckiej, tak samo, no po prostu Polskie Radio ma kultowe pomieszczenia, świetne, przystępne cenowo i świetnie się tam pracuje, jest świetna atmosfera do pracy, po prostu chce się tam pracować. Emil Miszk, lider The Sonic Syndicate, czyli oktetu. Pozwolisz, że składem tu już zajmiemy się za moment. Najpierw muzyka z tej twojej nowej płyty, która właściwie już jest, tak? Umówmy się, tak, że jest i jest, można ją znaleźć w internecie. Zapraszam do kontaktu oczywiście www.alpakarecords.pl. To jest adres strony internetowej naszego sklepu, naszej wytwórni, w której dumnie wydajemy po prostu krążek za krążkiem. Także zapraszam wszystkich serdecznie. I ten już jest 13 z kolei, z tego co widzę na stronie. Dokładnie. Emil Miszk, pozdrów cały zespół, jakże liczny. No i trzymam kciuki, żeby jak najszybciej udało się grać koncerty i wyjść z tą muzyką na scenę. Wszystkiego dobrego. No, super. Mariusz, dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zostań w domu z trójką. Feed i wcześniej Pranki. To dwie kompozycje z nowej płyty Emila Miszka i jego The Sonic Syndicate. Płyty zatytułowanej Artificial Stupidity. To 13. już płyta w katalogu wytwórni Alpaca Records. Przypomnę pokrótce, to muzycy trójmiejscy założyli firmę, która wydaje płyty jazzowe. Nie tylko zespołom z Trójmiasta, ale także tym z innych miejsc w Polsce. Po prostu wzięli sprawy we własne ręce. Emil Miszk, trąbka, Kuba Więcek, saksofon altowy, Piotr Chęcki, saksofon tenorowy, Paweł Niewiadomski, puzon, Michał Zienkowski, gitara, Szymon Burnos, fortepian, Konrad Żołnierek, kontrabas, gitara basowa i Sławek Koryzno, perkusja. To skład zespołu Emila Miszka. Pierwsza płyta grupy Don't Hesitate dostała Fryderyka w 2019 roku w kategorii jazzowy debiut roku. No a Fryderyki, jak Państwo wiedzą, też zawieszone to wszystko jest, bo są ważniejsze sprawy teraz po prostu na świecie. 28 minut po północy. Będziemy dzisiaj grali po polsku w trójce do samej szóstej. i będziemy zaglądali do wielkiej skarbnicy polskiej piosenki. Naraz płyną rzeki, niechaj zejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo dziś. Niechaj znowu świeci słońce ponad światem, niechaj wszystkie naraz płyną rzeki, niechaj zejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo dziś. We'll be right back. fazę snu. Powoli budzi trzeba ze snu. Ten śpi, tak powoli nieśmiało zagląda do okien i drzwi. Tytułowy utwór z płyty zespołu Jumble, Wołanie o słońce nad światem, 1971 rok. Jedyna płyta zespołu Jumble. Niedawno ukazała się płyta, która no, w pewnym sensie mogłaby być drugim albumem zespołu. Płyta złożona z archiwalnych nagrań z Polskiego Radia w Katowicach. To Gut Records i niestrudzony Michał Wilczyński jest odpowiedzialny za to wydawnictwo. To były nagrania gdzieś tam w archiwach radiowych pochowane, niektóre ukazały się na singlach, no ale Jumble tak naprawdę wydały wtedy jedną płytę, właśnie tę Wołanie o słońce nad światem w 71 roku. A w 73 roku Andrzej Załucha śpiewał już na płycie zespołu Anawa. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś szedł, po to byś czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś szedł, po to byś czuł. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

Zespół Manowa z Andrzejem Załuchą. 1973 rok. Muzyka Jan Kanty, Pawluśkiewicz, słowa Leszek Aleksander Moczulski. Abyś czuł i tańcząc w powietrzu. Ten utwór znany też potem pod tytułem Jak Linoskoczek. Za 8,5 minuty pierwsza. No to jeszcze może lata 80.